Boda. Сённяшняе падарожжа з метра Бартосіка у вёску Байрашы, у Івейскі раён. Тое, наколькі Беларусь затрымалася ў савецкім часе, асабліва бачна падчас майскіх святаў, калі ў аздабленні гарадскіх вуліц пераважаюць чырвоны і зялёны колеры, з радыёрэпрадуктараў бясконцым патокам льюцца савецкія ваенныя песні, а ў тэлевізарах адзін за адным ідуць доўгія вёрсты вайны ды штырліцы. Часам можна паверыць, што свята 9 мая святкуюць ледзь не ў кожнай хаце, тым больш нечакана на сваё віншаванне з днём перамогі пачуць ад старой кабеты словы, якія не проста не ўпісваюцца ў агульны пераможны марш, а проста адпрэчваюць яго. 9 мая. Не, мы яго не святкуем. Нам ніякага не святкуем. А чаму? Ну так вот тэлевізар. Ну глядзім тэлевізар там. А якое яно нам свята? Ну якое? Ну дзень пабеды, іх на дзень пабеды, а нам што? Не было 7 гадоў, а там мне надта пабеда была. Ну помнім, што ізяваліся, што цягалі курыц пад печы ды да тавары бралі гэтыя партызаны. Гэта помнім добра, што на капалі гэтыя ямы ды на полі свінку атрымалі. Дыялёг адбыўся ў маленькай вёсцы Байрашы, што схавалася ў лесе непадалёк ад трасы Менск-Гародня. Маёй суразмоўцы Яніне Пічэль праз пару гадоў стукне 80, але сілай і голасам гэтая статная кабета яшчэ можа падзяліцца з маладымі, як і эмацыйнымі ўспамінамі. За партызанамі я магу там казаць, як хочуць. Загаравалі, так загаравалі. Прышлі да нас, некі Сарнацкі быў партызан. Сарнацкі? Сарнацкі. І вот каб я не ведома, ці жыве ён, той Сарнацкі. Ён быў з маім татам, друзья яны былі. І прышлі кароўку браць да нас ўжо. А там танцы ў нашай хаце былі. Мама паляцела туды. І ён не даў этой каровы нашай, і асталася та каровка. Каб яму там, калі ён жыве, каб яму было добро. А каторыя забралі маё, ўсе сукеначкі мае. Сукенкі? Вони пагніўшы, можа, ім все одно Бог не даў добра ніякого. Ваші дзіцячыя сукенкі забіралі? Мама, былі пахаваўшы матеріал. Вот што пахавалі, ухавалі, бо людзі хавалі, бо што ж бралі. Ну і тут прыехала партніха, дасталіся яго пашыць. Вот якраз прыйшлі, што горша тату на рукі, што лепша сабе. Ну і ўсё, і забралі, і падзяліліся, ну так вот, нажываліся. Я не знаю, нам немцы нічога не рабілі. А партызаны нам, каб ім на том свеце добра не было. Калі яны не жывуць ужо. Што ў нас тут, па нашым кругу, гэтыя, што былі. А імёны вы іх не помніце, прозвішчы? Адзін только я ў Байрашоў знаю, Сак. Ага. Ён там і цягаў усе тыя тавары нашы. Ну, Юзюк. Юзюк, Іосиф. Так. І ён рабаваў, так? А што ж ён рабіў? Але яго тады прыйшлі ў хату і застрэлілі. А хто застрэліў яго, невядома, так? Хто страляў савецкіх партызан у гэтых мясцінах, добра вядома. Армія Краёва. І тая страляніна не канчалася да 50-х гадоў. Да размовы далучыўся сусед Яніны Віктар Поль. Стары ускопваў гарод, але, пачуўшы нашу размову, не мог змаўчаць. Мы хадзілі аж да 51-го года. Да 51-го года. Да. Гэта былі белыя нашыя местныя людзі, што вас ненавідзелі. Это вот. Былі і мясцовыя людзі, так? Ну, мясцовыя людзі былі. І палякі таксама з Польшы былі? Ну, так у нас тут Беларусі Западнай шмат палякаў. Вот ішлі, каторыя ішлі ў партызаны, забіралі сілаю, а каторыя не ішлі ў партызаны, ішлі ў банды, это делалі. Белыя. Ну, і называлі краёва армія, як ці як ці. Ну, і вот каго яны пабудуць у хаці. А гэтых людзей судзілі, па 25 гадоў давалі. Тады вы паўпускалі, колька здароўя патрацілі людзі па тюрмах. В Падпольная армія краёва ў Беларусі налічвала сотні людзей. Апошні яе чалец Вацлаў Озін быў забіты ў красавіку 1954 году, праз 10 гадоў пасля афіцыйнага вызвалення, роўна 60 гадоў таму. Каб весці на працягу 10 гадоў падпольную вайну, вынік якой вядомы загадзя, трэба было вельмі моцна ненавідзець новую ўладу. І было за што. Вельмі часта старыя заходнікі, як самы страшны год, узгадваюць не 39-ы і не 41-ы, а пачатак 40-го, час масавых высылак, калі людзі замярзалі ад лютаўскага 40-градуснага марозу. Для Марыі Буднік люты 40-го таксама самы жахлівы час. Ёй тады было 19 гадоў. У той люты замерзла трое дзяцей яе суседа па прозвішчы Даўгуль. Чые дзеці памёрзлі, трое дзяцей, па дарозе ў Юрацюшкі? Даўгуля. Даўгуля? Даўгуля. Это хто быў Даўгуль? Месца ў дзяліўні гэтай. Ён быў проста селянін? Не проста селянін, но п'яніца быў. Каб не п'яніца, так за это шаптунок вывозілі з нашых. Ніхто ж не спадзяваўся. Не адзін, гэта 40 градусаў мароз. А яго за што проста селяніна? Не афіцэра? Не, у польскай арміі былі. Вот так вайна ў 20-м году была. Боже мой, ну вот которые добровольно шли уже в армию, добровольно в армию шли. Это вот брали тех, кто воевал в 20-м годе. Кто в 20-м годе воевал, так это тех брали. Так я там еще бедноту, там, я не знаю, это люди поприезжавшие были, обычно что в целом бедноту повесили. Ой, нет, это было, знаете, такое страшно было. Что нет, что сказать. А як яны даведаліся, што вот конкретно гэты Даўгуль служыў у арміі ў 20-м годзе? Праз архівы даведаліся, ці ім падказалі самі людзі? Не, знаць, это па архіву, що это не, дзе там людзі? Людзі не выдавалі? Не, што ну, тут надзялялі зямлю, што давалі, падавалі, што там земля, а душі людзі былі. Беднота была, і там паприїжджалі, яны ще не обжилися, нічого тут не було. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніцы до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес svoboda.org. Свобода нон-стоп. Сённяшняе падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Байрашы, у Івейскі раён. Але вернемся да Яніны і Віктара. Ледзь не ў кожнай вёсцы я чуў, як дружна жылі паміж сабой праваслаўныя і каталікі заходняй Беларусі. Але гэтая ідылія была пра даваенныя часы. Найгоры у нас там барва такое, там рускія там найгора іх было. А тады яны ўжо пасля вайны такія ганаровыя былі, але католікі і праваслаўныя ў падчас вайны у партызанах было праваслаўных больш. Больш было, як наших католіков. Сілай тільки брали на партизани наші, они йшли. А чому православні більше йшли в партизани? Ви можете мені розтлумачити? Вони більше власну не любили совєтську. Па словах Віктора Поля, тут особливо горача було у 49-м годі. Вот кто ну, бывает? Головные два бои были с донецкими войсками. Тут были подкупивши одного, и он не дал хирача ему, но как только эта банда в вёску, так ему и ратюшки позвонить, и тогда это я. Два раза Галуновичу вёску выпали, уже были билища. У Галуновича? Вот уже для вёска, там стоя вёски, которых человек было в банды этой. Ну, так они там взять мели добрую. Ті танці, ті що, ті так, вечорами, може, приходили, деньми, коли сох були, а вночі і в льоски приходили до людей. Ну, от такое запалили, или одно слово море запалили. Будинки были у страхоходники. Это был який год? В 49-м было, может, одного ранили этого. Его завезли в Ирачевскую больницу, вылечили, помните, упцовали, а он вызнавал, где был. И тогда у всех подряд 25 лет и в Сибирь. Люди до этих белых ставились... Их уважали наши люди, потому что они были поляки, мы поляки. Они у нас ничего не брали, мы магазины берут. Магазины обирали. Магазины больше как-то обирали. А людей они не рабовали? Не, людей они не. Это людей не, это которые банды ходили, они людей не копали. Нас только партизаны рабовали. Собрание родили, там разгоняют, чтобы застрелили этих советских служащих. У нас у Галмычах одного забили, одного ранили. Якими шляхетными героями выглядают бойцы армии Краевой во вспоминах моих суразмоўцаў. Сваіх людзей не чапалі, нікога не рабавалі, толькі савецкіх служачых часам заб'юць ці магазін узламаюць. Што гэта не зусім так, мне распавяла Станіслава Міхайлаўна Буднік. Што яны рабілі, гэтыя банды? Яны людзей рабавалі ці не? О, яшчэ як. Мне казалі, што яны рабавалі толькі магазіны. Людей яны не... Хотя надто тады в магазины были. Ну, може, и рабовали в магазины. Рабовали людей. Я Дуды, не знаю, что вы, где Дуды. Вот это я там жила. Яны рабовали, что як рабовали. Вот. Я хоть не велька была, но ну, помню, что як яны ходили. Людям бяды было от их. А Дуды, это православные типа? Поляки. Католики, так? Угу. Яны рабовали католиков так само. Я им разницы не было. Ой, боже мой, всех они чапали. А скончым словамі Яніны Францаўны Бічэль, якія, падобна на тое, яна носіць у сабе доўгія гады. Хочацца старой выгаварыцца, бо яшчэ нядаўна такое гаварыць было небяспечна. Зрэшты, яна мае права і як дачка фронтавіка, і як сведка іншай вайны. Нас цяпер і партызаны яны ролі граюць. А што яны нас умучылі? За нам былі пазабіраўшы не то, што людзей падвёў, што курачкі не мелі. Вы, дзеткі, не знаеш, якая та вайна. Та вайна цяпер, чы мой тата быў, пашоўшы на вайну, і быў зайшоўшы ў Германію. Але, дзякуй Богу, вернуўся. Так вот я, як только иду сюда медалями, может, люди и воевали, которые люди, а которые так я на их глядеть не хочу. Ну вот какое оно нам свято, ну какое? Вот День Победы, у нас святы Коляды, Велик день, там то 6, а то 9, вот у нас такие святы. Сённяшняе падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Байрашы, у Івейскі раён.